दाशक दूजा कोई मौका नहीं, बिना इश्क गुजारा कोई सोखा नहीं। उन्हें सच्चियां मोहब्बतां नहीं कीतियां, जिन्हों लबे कदी भी कोई धोखा नहीं। है रब प्यार क्यों बनाया है, इन्ने बड़ा सताया है। कोई हसया ते किसे दिया अखियां ने परायां वे, रुलिया कोई वे प्यार चे ते हसे रब खुशियां किसे दे पायां वे। गलते वे करना परोसा नहीं, उन्हें सच्चियां मोहब्बतां नहीं कीतियां, जिन्हों लबे कदी भी कोई धोखा नहीं है।